zajmłością swoją, jakże celnie ugocona. Wśród morza wstydu stoję, już do serca obrażona. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 16 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Głos można oddać od 7 do 21. Dziś wybory samorządowe. Był pijany po służbie, ale i tak straci pracę. Za chwilę historia policjanta z Lipna i protesty przeciwko zaciskaniu pasa w Paryżu. Już za 7 godzin będzie można oddać swój głos. Dziś wybory samorządowe. Wybieramy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także radnych gmin i miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. Lokale będą otwarte od 7 do 21. Pierwsze cząstkowe wyniki głosowania mają być po drugiej w nocy, ale te sondażowe powinny być znane tuż po zakończeniu wyborów. Do głosowania uprawnionych jest ponad 30 milionów Polaków. Dostaniemy 4 karty. Na każdej z nich można wskazać tylko jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku X lub krzyżyk. Niemal w całym kraju wyborcy otrzymają 4 karty do głosowania, mówi sędzia PKW Maria Grzelka. Do rad gmin karty wyborcze mają kolor biały. Do rad powiatów żółty. Do sejmiku województw mają kolor niebieski. W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają kolor różowy. Udając się na głosowanie, nie zapomnijmy o dokumencie tożsamości. Może być dowód osobisty, ale może być też każdy polski dokument urzędowy, który posiada fotografię, którym zawarte są nasze dane personalne. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Już zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce, który rozpocznie się o 21:00. O tej porze zakończy się też cisza wyborcza. Teraz kilka słów o jej naruszaniu. Do takich przypadków dochodziło wczoraj w wielu miejscach, na przykład w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. 5 osób zrywało plakaty wyborcze. Jeden z komitetów w Wilkowicach w Wielkopolsce kolportował ulotki nawołujące do głosowania na konkretnego kandydata. W Żywcu na Śląsku jedna z miejscowych telewizji kablowych wyemitowała spot, w którym prezentowano ulotkę jednego z komitetów biorących udział w wyborach, a w Lubuskiem wieszano nowe plakaty wyborcze. Wszystkimi tymi sprawami zajęła się już policja. Policjant z Lipna w Kujawsko-Pomorskim straci pracę, bo prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Ruszyła procedura jego wydalenia ze służby, informuje Anna Kozłowska z komendy w Lipnie. Funkcjonariusz, będąc w dniu wolnym od służby i kierując prywatnym samochodem, wjechał w ozdobny kwietnik. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Zajmujący się sprawą prokurator przedstawił funkcjonariuszowi zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Zbigniew W. pracował w policji od 7 lat. Radykałowie z Państwa Islamskiego chcą wprowadzić na podbitych terenach własną walutę. To kolejna decyzja świadcząca o tym, że fanatycy chcą stworzyć własne państwo. Jedna ze stron internetowych sprzymierzonych z dżihadystami poinformowała, że lider Państwa Islamskiego Abu Bakr Bagdadi polecił, by rozpoczęto wybijanie złotych, srebrnych i miedzianych monet i wprowadzenie ich do obiegu. Waluta ma się nazywać islamskim dinarem i, jak tłumaczą islamiści, ma zmienić tyranię Zachodu, którego system monetarny miał zniewolić muzułmanów. W internecie pojawiły się też wzory monet. Znalazły się na nich napisy religijne po arabsku oraz symbole islamu, m.in. meczet Al-Aqsa w Jerozolimie. Decyzja o wprowadzeniu waluty na podbitych terenach w Iraku i Syrii miała być zatwierdzona przez Radę Szury, która jest ciałem doradczym samozwańczego kalifa, lidera dżihadystów. Od początku roku fanatycy przejmują kolejne tereny w Syrii i w Iraku i wprowadzają tam przepisy oparte na radykalnej wersji islamu. Utworzyli już też kalifat, a na podbitym obszarze wprowadzili własne paszporty i cenzurę mediów. Ustanowili też zasiłki socjalne, a nawet pomoc finansową dla nowożeńców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 30 tysięcy ludzi według organizatorów, 8 według policji wyszło wczoraj na ulicę Paryża, by sprzeciwić się rządowej polityce zaciskania pasa. W demonstracjach w całej Francji wzięło udział około 100 tysięcy ludzi. Uczestnicy wieców i pochodów protestowali także przeciwko represjom stosowanym wobec ruchów społecznych, ekologicznych i obywatelskich. Powodem zorganizowanych przez lewicę protestów była śmierć młodego ekologa, który zginął 26 października podczas starć z siłami porządkowymi w południowo-zachodniej Francji. Prędkość zabija to hasło przypadającego dziś Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W Polsce w ubiegłym roku doszło do blisko 36 tysięcy wypadków, w których zginęło 3 tysiące osób. Dziś księża będą przestrzegać przed łamaniem przepisów drogowych. Wszystkie wypadki drogowe mają stronę swoją moralną. Wiele przyczyn można traktować jako kategoria grzechu, zwłaszcza ci, którzy z własnej winy, ewidentnej winy, brawury czy nietrzeźwości popełnili wykroczenia drogowe i stali się sprawcami wypadków drogowych. Mówi zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców ksiądz Jerzy Kraśnicki. Na świecie co sekundę w wypadku drogowym ginie człowiek. To był serwis Trójki. Noc pochmurna ze słabym deszczem na zachodzie kraju i temperaturą od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. W dzień też chmury i słabe opady na zachodzie. Przejaśnienia na południu od 3 stopni w Suwałkach do 7 w Warszawie i 12 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. First Track. Tym utworem rozpoczyna się album duo wydany w lipcu 2011 roku w wytwórni Jazzland Records i w oficynie Mule. Na charakterystycznej żółtej okładce widać naszkicowane w niczym piórkiem dwie postacie. Jak sądzę, są to autorzy tej płyty, którzy wnioskując po nakreślonych buziach, śmieją się do siebie albo z siebie. Niemniej autorami tego albumu są Boogie Wesseltoft i Henrik Schwarz. Pierwszy z nich to pianista kojarzony przede wszystkim z nową koncepcją w jazzie, a drugi, niemiecki producent działający na polu bezkompromisowej, twardej elektroniki. Panowie w pewnym momencie dostrzegli potencjał w połączeniu swoich muzycznych pomysłów i tak oto postanowili wspólnie łączyć elektronikę i akustykę. Ich muzyka najpełniej pokazuje swoje oblicze podczas koncertów, a te mają miejsce zarówno na festiwalach jazzowych, jak i przeglądach z muzyką elektroniczną. I oczywiście poza graniem na żywo, wspólnie nagrywają płyty. W październiku ukazała się druga z nich, nosi tytuł Trialogue, i za kilkadziesiąt minut przyjrzymy się jej dosyć dokładnie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I skoro pojawił się głos Macieja Zębatego, to musi to oznaczać, że teraz już oficjalnie rozpoczynamy nasze wspólne spotkanie, w którym połączymy jazz z muzyką elektroniczną i eksperymentalną. Do godziny drugiej proszę się spodziewać zarówno wiele mieszanek gatunkowych, kilku nowości, ale również muzyki z płyt, które ukazały się parę lat temu. Część z nich oczywiście opublikowano na winylu, a mówię o tym, bo w każdą niedzielę wspieramy kulturę takiego właśnie słuchania muzyki. Zacznijmy może od dwóch nieco starszych płyt. Przywołajmy zatem Richarda Bartza, dżentelmena, który czasem wydaje swoje nagrania pod szyldem Subway. Z roku 2008 epka Subway 2, na której jej autor Richard, a właściwie to powinienem powiedzieć Richard Batz, opublikował 3 nagrania. Pierwsze tytułowane Uśmieszkiem, drugi All I Need i wybrzmiały przed chwilą Exodisco. I mimo kilku emisji tego nagrania w trakcie naszych spotkań, państwo zawsze pytają o tytuł. Tak więc jeśli czas na to pozwoli, przywołam dziś jeszcze jeden z utworów wydanych na tej małej płycie w 2008 roku. Teraz podniesiemy jeszcze mocniej ciśnienie, a to za sprawą płyty dojrzałej. Płyty dojrzałej, bo mającej już 12 lat. Na tym albumie doszło do połączenia 3 istotnych dla muzyki elektronicznej stylów. Przecinają się na niej atmosferyczny ambient, w pewnym momencie dołącza w progressive trance i to, co najbardziej pociągało mnie w tym wydawnictwie, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę muzykę, to breakbeat. Breakbeat misternie utkany przez Aleksandra Paula Coe, który występuje przed publicznością pod pseudonimem Sasha. Przed nami Fundamental, czyli jeden z utworów, który znalazł się na płycie opublikowanej w 2002 roku. Proszę zapiąć pasy, ponieważ ten brytyjski producent potrafi jechać naprawdę bardzo szybko i niebezpiecznie. Efekt odwróconej taśmy. Stary, dobry, niestarzejący się patent. Wykorzystany w tym konkretnym przypadku przez Saszę. Fundamental, czyli jeden z 11 utworów opublikowanych na płycie w Airdrow Dagger. Całość troszkę przypomina set DJ-ski, bowiem utwory na tej płycie są połączone, co prowadzi słuchacza przez mroczną, ale jakże piękną opowieść. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim nowość, którą zachwycamy się w Trójce. Ci dżentelmeni od lat funkcjonują na scenie, ale dotąd działali sobie osobno. Jeden z nich w przeszłości grał w Indigo Tree, drugi jest członkiem zespołu Camp. Przed nami muzyka Piotra Lamandowskiego i Radka Krzyżanowskiego. Czy oni już wiedzą, że ten duet nazywa się We Draw A. Thank you. Są takie momenty, kiedy człowiek odrywa się od ziemi. A to były dwa momenty. Low Banks i On Sight, czyli dwa utwory wieńczące płytę Moments. Płytę w We Draw A, duet utworzonego przez Piotra Lewandowskiego i Radka Krzyżanowskiego. Oby tak dalej. Doskonały początek. Jestem absolutnie urzeczony tym wydawnictwem. Płyta ukazała się w wytwórni Brennessel, czyli w tej samej, gdzie swoją muzykę publikuje m.in. zespół Camp. Taka trochę marzycielska ta muzyka, mimo tego, że motoryka olbrzymia i podejrzewam, że na dużym występie wśród dużej publiczności będziemy naprawdę wysoko się unosić nad ziemią, nad parkietem. Złudzeń nie pozostawia zespół Oshli Barak. Państwo pamiętają doskonały czarny album 12. Przywołuję dziś jeden z utworów z tego albumu. A to dlatego, że jego lider, Agim J. Lili, coś tam kombinuje razem z Igorem Pudło w zespole w Nerwy. O nerwach, proszę mnie nie denerwować, żartuję rzecz jasna. O nerwach będziemy z pewnością niebawem rozmawiać. Będziemy słuchać bardzo interesującej płyty. Już teraz zachęcam, a to z tego powodu, że no cóż, że dochodzi tam do połączenia wielu bardzo interesujących instrumentów. Poza elektroniką znajduje się tam dużo dęciaków. Mówię ciągle o muzyce, której jeszcze nie słyszeliśmy, ale to wszystko z tego powodu, że premiera tej płyty wciąż przed nami. Teraz przywołuję Oshli Baraka.